düşeli gün oldum, aşka da düşeli. O benim ester güzeli yârimle kol kola gezelim. O benim ester güzeli yârimle kol kola benim olası, üç kızım biri benim olası. O benim esmer güzeli yârimle kol kola gezelim. O benim esmer güzeli yârimle kol kola bir omuzdan, bir omuza saçlar.